राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल एकम विक्रम संवत 2052 तदनुसार 20 फरवरी 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद ढालेगांव महाराष्ट्र में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। शास्त्र में जो मनुष्य शरीर की महिमा गाई गई है उस आकृति की नहीं है। दो पैरों से चले, माथा काला हो, जैसे हाथ पटकते हो, जैसा हो, इसकी महिमा इसकी नहीं। महिमा महिमा इस शरीर में जो विवेक है उस विवेक की महिमा है। वो विवेक मनुष्य में बहुत विशेषता से है। देवताओं में भी वो विवेक है, परंतु वे भोगों के लिए वह गए, सुख भोग के लिए गए हैं, तो भोगों की भरमार है मुख्यतः है। विवेक वह इतना जागृत नहीं होता। और नार की जीव है, दुख भोगते वह विवेक है नहीं, नरकों में रहते हैं, 84 लाख जूनी में भेद प्रूत पिशाच में है। उन विवेक नहीं है। विवेक की प्रधानता मनुष्य शरीर में है, उस विवेक को लेकर के मनुष्य शरीर की महिमा है। शरीर के लिए तुक्षित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। शरीर वो तो अधम का है। और उत्तरकांड में जब पूछा कि सबसे उत्तम शरीर कौन सा है, तो कहा सबसे उत्तम मानुष देही जीव चराचर जाचत ये ही। तो सबसे उत्तम है, तो अधम का फिर उत्तम कैसे है? इसमें जो विवेक शक्ति है, सार असार नित्य अनित्य त्याज ग्राह्य कर्तव्य अकर्तव्य सत्य असत्य, ये जो दो चीजों को अलग अलग ठीक जानने की शक्ति है, इस विवेक शक्ति की महिमा है। उस विवेक शक्ति की भी महिमा सदुपयोग में है, दुरुपयोग में नहीं। विवेक होता है, विवेक का सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। मानो विवेक है ना चीजों का, विवेक से जो हम काम करते हैं, तो विवेक में ऐसा बम भी बना सकते हैं जिससे लाखों आदमियों का नाश हो जाए। तो ये विवेक का दुरुपयोग है। और विवेक से ऐसा है कि दुनिया का कल्याण हो जाए, तो दुनिया मात्र का कल्याण हो जाए इसके लिए भगवान ने विवेक दिया है। वो विवेक आप में, हमारे में, सब में है। अब उस विवेक को जागृत करना और उसका सदुपयोग करना ये हमारा काम है। अब आप लोग कृपा कर ध्यान दें, हम जिस शरीर को अपना मानते हैं और जिस कुटुंब को आप अपना मानते हैं और द्रव्य और जायदाद को अपनी मानते हैं, क्या वास्तव में ये अपनी है? ये विवेक है, वो विवेक कहता है। क्या ये अपनी है? कहते अपनी है। तो विवेक कहता है कि ये अपनी पहले थी? कह नहीं थी। कि तो सदा अपनी रहेगी? कह नहीं रहेगी। ये किसको ज्ञान नहीं है? कोई कह सकता है कि ज्ञान नहीं है हमें? तो ये पहले हमारे नहीं थी, अगर ये नहीं रहेगी तो पहले नहीं थी तो अब है वो अपनी रहेगी? तो अपनी नहीं है। अगर शरीर को अपना माने कि मेरा शरीर है, तो ये शरीर मेरे साथ सदा रहेगा? सदा नहीं रहेगा। तो ये विवेक कह रहा है, अपना खुद का विवेक ये कह रहा है। दूसरे के कहने से मान लो ऐसी बात नहीं है, साप विवेक कह रहा है कि शरीर के ऊपर हमारा आधिपत्य नहीं चलता, हमारा अधिकार नहीं चलता। अगर शरीर के ऊपर हमारा अधिकार चलता और हमारा है तो हमारा हुकुम अधिपति में हमारी इस पर जो हमारी मर्जी है वो चलनी चाहिए। जैसा चाहे वैसा शरीर को रखे और चाहे जैसा शरीर को बना ले, क्या ये हाथ की बात है? तो अपना शरीर है तो अपनी मर्जी के मुताबिक क्यों नहीं कर सकते? चाहे तो अपनी मर्जी मुताबिक इसको बना लो, मर्जी मुताबिक इसको रख लो, और मर्जी मुताबिक नहीं रख सकते, नहीं बना सकते तो अपना अपना छोड़ दो। और तीसरी कोई बात हो तो आप बताओ, शरीर के साथ अपना संयोग है तो संयोग अनित्य और वियोग नित्य है, इसका वियोग होगा। अरे होगा नहीं, वियोग हो रहा है। आप कृपानाथ कृपा करो कि शरीर का वियोग हो रहा है, इस बात को दृढ़ता से आप मान लें। अरे शंका हो तो पूछो, संदेह हो तो इस बात विचार करो। इसका वियोग प्रति क्षण हो रहा है, हर समय में वियोग हो रहा है। ये बात मैंने कही है, फिर कहता हूँ, खूब ख्याल करें, ध्यान दें। जन्मे थे उस समय में जितनी उम्र थी, क्या उतनी उम्र अब है? उतनी नहीं है। अगर ये कितनी है इसका तो पता नहीं, परंतु जितनी उम्र आई है उतना तो हमारा शरीर के साथ वियोग हो गया, इसमें कोई शंका है? बिल्कुल नहीं। तो हो गया वियोग नहीं, वियोग हो रहा है। जब मैं आकर बैठा उस समय जितनी उम्र थी उतना अब नहीं है। छोटे से छोटा बालक और बूढ़े से बूढ़ा मनुष्य, इन दोनों का भी इतना समय तो खर्च हो गया, इतनी उम्र तो चलेगी, छोटे की बड़े की सामान्य की जवान की सब की। 16 मिनट आगे, 17 मिनट आगे तब आया, अब 25 मिनट आगे, तो ये 7 मिनट 8 मिनट हमारे निकल गए ना हाथ से, तो इतनी उम्र खत्म हो गई, इतनी उम्र, इतनी मौत नजी आ गई। ये शब्द आप ध्यान दो, थोड़ा ख्याल करो, इतनी मृत्यु नजीक आ गई। तो जीवन तो जीना तो मिट रहा है और मरना आ रहा है, दृष्टांत हो रहा है, तो हमारा वियोग हो रहा है। एक दिन सर्वथा वियोग हो जाएगा, तब कहते हैं आज मर गया। तो मर गया क्या, कि मरने का काम तो चलू था, आज मरना समाप्त हो गया। आज थोड़ी मर गया, मरता तो फिर से ही पेट में आया तभी से मरना शुरू हो गया, मरना शुरू हो गया आरंभ में। जाया नाम जीव का भाई, रहना कैसे हो? जाया है, मन जा है तो जा रहा है, रहना कैसे हुआ? ये तो जा रहा है, तो हरदम ये बीत रहा है। ये क्या है कि अपना विवेक है, इसमें दूसरे की कोई ने सिखाया नहीं है, दूसरे से कोई ने दिया नहीं है, शास्त्र ने, संत महात्मा ने, के गुरु ने किसी दिया हुआ ऐसी बात नहीं है। ये तो स्वतः हमारा वियोग है कि आज दिन की जैसी परिस्थिति थी वो परिस्थिति आज नहीं है, तो आज परिस्थिति है या क्या रहेगी? अगर रहने की रीत होती तब पहले वाली परिस्थिति आज रहती, पहले वाला बचपन आज रहता, और पहले वाला बचपन आज नहीं रहा तो आज की ये जीवन जवानी, आज की ये वृद्धावस्था रहेगी? ये हम विवेक की तरफ ध्यान दें तो विवेक स्वतः है हमारे में, इधर ख्याल नहीं करते। अंधे वो कहते हैं जी रहे, हम तो जी रहे हैं, और जी नहीं रहे भाई। गहरी रीति से विचार करो कि मर रहे हैं। ये शरीर यदि हमारे नहीं है, हमारा बस नहीं चलता है, मन हमारा, इंद्रियां हमारी, प्राण हमारे, बुद्धि हमारी, ऐसा कहते हो, परंतु प्राणों पर अपना अधिकार चलता है, मन पर, इंद्रियों पर अधिकार चलता है क्या? नहीं चलता है। तो ये हमारे नहीं है। कुटुंब पर, धन पर हमारा अधिकार रहेगा, हम चाहे जिसे धनी बने रहे, नया धनी बन जाए, निरोग बन जाए, रोग न होने दें, हाथ की बात है। कम से कम मरण तो देते ही नहीं, क्योंकि मरना तो कोई चाहता ही नहीं, पर मरना पड़ता है, मानो एक दिन बिल्कुल मरना पड़ता है, प्राण निकल जाते हैं, तो हमारे हाथ की बात नहीं है ना, तो हमारा आधिपत्य नहीं है, हमारा नहीं है। तो इस विवेक से अपना नहीं है ये पक्की बात अपने कर लेनी चाहिए। विवेक का आदर करना साधक का काम है। ये सत्संग के द्वारा सत का संग हो जाए। सत क्या है? कि शरीर का वियोग है, ये सत है, तो वियोग को हम स्वीकार कर ले, सत्संग हो गया। और इसको स्वीकार न करें तो सत्संग हुआ कहाँ? हमने सत्संग नहीं किया, शरीर को अपना माना तो असत्संग किया। जो हमारा नहीं है उसको अपना माना, जमीन जायदाद रुपये पैसों को अपना माना, ये असत का संग है। अपना न मानना ये सत का संग है। जो सच्ची बात है उसका संग होना चाहिए ना। खूब ख्याल करें तो कि हमारा नहीं है तो क्या फेंक दें, इसको नष्ट कर दें? नष्ट करने के आपको क्या अधिकार? जब आपका ही नहीं है तो फिर क्या करें? कि सदुपयोग करें, इसका उपयोग अच्छा करें, ये विवेक कहता है। तो ऐसा क्या है कि जब तक जीवे तब भगवान को तो याद करें और संसार की सेवा करें, ये दो काम खास है। जब तक हमारे पास शरीर है, कुटुंब है, रुपये पैसे है, मकान है, हमारे जो वस्तु है उनके द्वारा सबकी सेवा करें और भगवान को याद करें, क्योंकि भगवान के हम हैं, संसार के हम नहीं है। संसार हमारा नहीं है, भगवान हमारे हैं। हमारी चीज कौन सी होती है? जो सदा हमारी है वो तो हमारी, और सदा हमारी नहीं रहे हमारी कैसे? मुसाफिर खाने में ठहरे तो वो हमारा कैसे? सदा हम रहते ही नहीं। आज इस पंडाल में ठहरे तो पंडाल हमारा नहीं है, हम नहीं रहते, तो क्या घर में हरदम रहोगे? उसमें भी आए हो निकल जाओगे तो हमारा नहीं है। शरीर मिला इसे निकल जाओ तो सही भी हमारा नहीं है। ये थोड़ी देर रहने के लिए हमारा कह दो, पर मन में तो सावधानी रहनी चाहिए ना। सावधानी क्या? कि हमारा नहीं है। व्यवहार में कहते हैं, जैसे स्टेशन पर गए तो दूसरा, अच्छा आप भी आप जाते हैं? हम तो वहां जाएंगे, हम तो यहाँ जाएंगे, ऐसा आपस में विचार हुआ। फिर देखते गाड़ी, ये देखो हमारी गाड़ी आ रही है, आपकी हमारी गाड़ी नहीं आई भाई, हमारी गाड़ी आ रही है। तो हमारी गाड़ी कहते हैं तो क्या इसका अर्थ हुआ गाड़ी के हम मालिक है? ये कहते हैं क्या भाई मालिक है हम गाड़ी के? हमारी गाड़ी का तात्पर्य इस गाड़ी में हम चढ़ने वाले हैं, हमारी गाड़ी, और आपकी गाड़ी वो है तो आप मालिक हो। तो ऐसे हमारी तुम्हारी कहने में कोई पाप नहीं, परंतु भीतर में होश तो रहना चाहिए। हमारी गाड़ी कहते हैं परंतु ये मानते हैं कि हमारी गाड़ी है, तो ड्राइवर कौन है? उसका डाक ने क्या कहते, गार्ड, गार्ड कौन है पता है आपको? नहीं, तो गाड़ी हमारी, क्या बोलते हो? गाड़ी हमारी पता ही नहीं, कितने डब्बा है उसमें, किंतु हमारे पता नहीं भाई। कोई बात पूछो तो आप पता नहीं बता सकते, अरे गाड़ी हमारी, तो वो हमारी कहते हैं काम में लेने के लिए, ऐसे व्यवहार के लिए। हमारा शरीर, हमारा कुटुंब, हमारा धन, हमारी संपत्ति कह सकते हो, पर मन में ये याद रहना चाहिए हम आए हैं और चले जाएंगे, जैसे यहाँ आए हैं और चले जाएंगे, इसी तरह से घर में आए हैं चले जाएंगे। कोई जन्म करके आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, मन आए हुए हैं और जाने वाले हैं, तो हमारे कैसे हुए? हम है परमात्मा के अंश, तो हमारा तो नहीं है ना, हमारी नहीं है ये, हमारे नहीं है, हमारे साथ रहने वाली नहीं है, छोड़ने वाली है। तो इस पर हमारापन कितना है कि उपयोग करने का, तो उपयोग अच्छा करे मंदा करे दोनों कर सकते हैं। जैसे किसी को पिस्तौल मिले तो उस पिस्तौल का सदुपयोग कर सकते हैं, वे अपनी रक्षा कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते, किसी को मार भी सकते हैं। तो दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग, ये शास्त्र कहता है। अपना शास्त्र है, गुरु है, सज्जन है, व्यवहार में जानकार है, वे कहते भी ऐसा करो ऐसा मत करो। करने में तो हम स्वतंत्र है ही, चाहे सो करे, परंतु चाहे सो नहीं, उल्टा मत करो, सुलटा करो। तो सुलटा फल चाहते उस बात कहते हैं, उल्टा फल चाहते उल्टा करो। अगर नर्क की शौक है तो पाप करो, कदर की शौक है नहीं, चाहते नहीं तो उल्टा मत करो। तो इस विवेक ये कहता है कि हमारी चीज नहीं है, सदा के लिए हमारी नहीं, हमारी कौन हो चीज है, हमारी चीज जो सबकी है वो हमारी है। सब कौन है? भगवान सबके है, तो वो हमारे है और हमारे में है। ईश्वर सर्वभूतानां देशिनस्तिष्ठति, हमारे है हमारे में है, वो तो है हमारे। ये शरीर और संसार हमारा नहीं है। भूल क्या होती है कि संसार को शरीर से अलग और शरीर को संसार से अलग मानते हैं। संसार से शरीर अलग नहीं, शरीर से संसार अलग नहीं, एक धातु के पड़े हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, इसे तो संसार बना है। तो संसार का ही तो शरीर है, शरीर का ही संसार है, ये एक जाति के हैं। और हम और परमात्मा एक जाति के, संसार में व्यापक परमात्मा और शरीर में हम, वो हम और परमात्मा एक, शरीर और संसार एक। तो ठीक तरह से मान लें कि हमारा संसार शरीर नहीं है, शरीर का अब नहीं है। अब दोनों में क्या करें? अपने भूल क्या होती है कि संसार हमारी सेवा करे, संसार से हम सुख लेवे, संसार से हम लाभ ले ले, ये बात होती है मन में, ये गलती है। संसार की सेवा करे, संसार को सुख पहुंचावे, क्योंकि हम संसार के अंग है। तो संसार तो बहुत बड़ा है, हम छोटे हैं, तो संसार की सेवा करने के लिए हम है। संसार से शरीर मिला तो संसार की सेवा कर दो, सेवा करने के लिए मिला है, लेने के लिए नहीं। क्यों रहेगा नहीं? लेने के लिए तो वो चीज जो रहेगी, तो भगवान हमारे रहेंगे, वो लेने के लिए है। शरीर और संसार हमारे लिए नहीं, रहने का नहीं है। तो ये बात बिल्कुल ठीक समझ में आती है विवेक से कि भाई शरीर के साथ हम रहेंगे नहीं और परमात्मा के साथ छोड़ेंगे नहीं। परमात्मा सबकी हृदय में है, सब में परिपूर्ण है, तो वो हमारे है और हमारे में है। हमारा वो ही है जो पहले भी हमारा था, अगाड़ी भी हमारा, सदा के लिए हमारा, वो हमारा है। सदा के लिए हमारी नई चीज वो हमारी नहीं है। जो सबकी है वो हमारी है, और हमारी वही है जो सबकी है। हमारी है औरों की नहीं, वो हमारी नहीं है, ये इसकी कसौटी है, इसकी पहचान है। जो सबकी है वो हमारी भी है, और जो हमारी है और की नहीं है, और की है हमारी नहीं है, वो हमारी नहीं, वो मिली हुई है, वो बिछड़ने वाली है, ये उसकी पहचान है। तो सबके परमात्मा है, वो पुण्यात्मा के भी, पापात्मा के भी, महात्मा के भी, सज्जन के भी, दुष्ट दुर्जन के भी, परमात्मा सबके हैं। उसमें परमात्मा ठीका नहीं ले सकते कि परमात्मा हमारे ही है, आपके नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? भगवान कहते हैं मैं अंश हूँ जीव लोग, जीव भूत सनातन, अनादि काल से जीव मेरा अंश है। तो हम परमात्मा के हैं, जैसे शरीर से आप कहते हमें पिताजी के, हम माँ के हैं, तो शरीर माँ बाप से मिला, इस बात के उसके आप कहलाते हो। तो ऐसे आप स्वयं भगवान के हो, तो सब भगवान के हैं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं सब मेरे पैदा किया, सब मेरे हैं। तो भगवान को अपना मानना ये तो है ईमानदारी, और दूसरी चीजों को अपनी मानना ये ईमानदारी नहीं है। तो इसी से दुख पा रहे हैं, हमारी चीज हमारे मेरे सुख पाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे। बच्चा माँ माँ रोक तो होता है, तो बच्चे के पास आएगा तो मैं ही माँ हूँ, तो वो नहीं कहेगा माँ, अरे मेरी मेरे बच्चे मेरे को माँ कहते हैं, मेरा नाम माँ है, वो कहते ना, तो उसको कहते मेरी माँ, तो मेरी माँ वैष्णो जी हो जाएगा, गोद में आज प्रसन्न हो जाएगा। ऐसे आपकी चीज मिलती है आप प्रसन्न हो जाना चाहिए, दुख होना ही नहीं चाहिए। तो दुख क्यों होता है कि अपनी नहीं है उसको अपनी मान नहीं है, इस बात दुख होता है, सीधी सादी बात है। ये ज्ञान आपको हमारे को है, इस ज्ञान का आप हम उपयोग करें कि जो हमारी नहीं है उनकी सेवा करो। घर पर कोई मेहमान आ जाए तो उसकी विशेष सेवा करो भाई, सदा घर के रहते हैं उसमें कोई बात नहीं, आज भोजन आदि बनाओ सीधा आराम दो सत्कार करो, क्यों आए हुए मेहमान है, ऐसे संसार तो मेहमान है, मिला हुआ बिछड़ जाएगा, तो सेवा करो, ये तो सभ्यता। अरे हम लेना चाहिए तो नहीं, मेहमान आए तो लूट लो खाए खा जो ले जाओ उसको, ये तो सभ्यता नहीं है। इस वास्ते संसार मिला है इसकी सेवा करो और भगवान को याद करो, क्यों हमारे तो भगवान है। प्रहलाद जी ने यही तो किया, भगवान का भजन किया, पिता कहता है तुम भगवान का नाम मत लो, वो कहते क्यों भाई क्यों नहीं ले, भगवान हमारे हम भगवान के हैं, तो उनकी साफ बात कह दी, मैं भगवान का हूँ, शरीर पिता का है, तो उसने दुख दिया कभी ना नहीं का, अरे भगवान का निषेध किया कभी छोड़ा नहीं, दोनों बातों प्रहलाद में हुई ना, जहर पिला दिया तो ना नहीं का, शास्त्र चला तो ना नहीं का, समुद्र गए तो ना नहीं का, क्यों नहीं कहा, क्योंकि शरीर पिताजी का है, अब पिताजी मर्जी अब जैसे करे, परंतु स्वयं तो मैं भगवान का हूँ, उसमें मैं लगू भगवान में तो ये मना क्यों करे, अपनी अपनी चीज कर दी। प्रहलाद जी तो ठीक है, शरीर के लिए कभी नहीं कहा कि मेरे को तो क्यों दे रहे हो, जहर क्यों पिला रहे हो, सिंह और सांप क्यों छोड़ रहे हो, पत्थरों के नीचे क्यों दबा रहे हो, मेरे ऊपर पर्वत क्यों चल रहे हो, ऊपर से मेरे को क्यों फेंक रहे हो, क्यों संसार काट रहे हो, शरीर प्रमाण शरीर तुम्हारा है, शरीर उदास करो, जब शरीर पर मैं कुछ नहीं कहता आप मर जाओ जैसे करो, तो मेरे पे भगवान है, मैं भगवान भजन करूँ, आप मना क्यों करते हैं। पर वो कहता है भजन करो, मेरा भाई है वो, उसको मत कर, तो आप स्वयं तो परमात्मा के हैं, एक शरीर संसार का है, तो संसार की सेवा करना भगवान को याद करना दोनों काम है, दो ही तो चीज है, आप महापुरुष हो लोगे, क्षरक्षर क्षरणाश्वान क्षरक्षर अविनाशी, अविनाशी परमात्मा का अंश, विनाशी संसार का अंश, तो संसार का अंश संसार को दे दो, परमात्मा परमात्मा दे दो, इसका नाम मुक्ति, छूट गए खत्म है। तो ये विवेक सबको है, ये मनुष्य शरीर की महिमा इस विवेक की महिमा है, ये प्रशंसा इस विवेक की है, ये विवेक भूत प्रेत पिशाच पशु पक्षी राक्षस वृक्ष पता इधर नहीं है, इनमें इतना सुख होता है दुख, इसका विवेक तो इतना तो है, जैसे ज्यादा घाम पड़े तो कुंभ ला जाएंगे पत्ते भी बसा होते राजी हो जाएंगे, तो इतना विवेक तो उनमें भी है, अनुकूलता प्रतिकूलता का भोग, परंतु सार क्या है, असार क्या है, सत क्या है, असत क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, वास्तविक सुख क्या है, वास्तविक दुख क्या है, ये बातों को नहीं जानता, तो इसके जानकारी है, इस विवेक का नाम मनुष्य शरीर है, तो मनुष्य शरीर प्राप्त किया तो दो काम करना है, भगवान को याद करना है जो भगवान का अंश है, और संसार की सेवा करनी है जो संसार का अंश है। तो पदार्थ और शरीर, ये सर पदार्थ तो देकर सेवा करो और शरीर से कटकर सेवा करो, शुरू कहाँ से करो, घर में से, अपने घर में जो माता पिता भाई बहन संबंधी कुटुम्बी भतीजे उनका पालन पोषण करो यथा योग, जैसा जिसको चाहिए वैसे खटकर के परिश्रम के कर करो और चीज वस्तु देकर की सेवा करो, और उनसे सेवा चाहो मत, चाहना है ये कामना के ऊपर बड़ा जोर दिया भगवान ने, गीता में कामना के त्याग का जितना जोर है हर एक जगह नहीं मिलता, उतना कामना मत करो, चाहना मत करो, ये चाहना करो तो नया संबंध हो जाएगा, पुराना संबंध सेवा करके खत्म करो और चाहना करके नया संबंध जोड़ो मत, अब वैराग्य हो जाएगा, स्वतः स्थिति हो जाएगी, जैसे है जैसी आबाद हो जाएगी, यथा योग दे देने से तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। तो संसार शरीर हमारा नहीं है, परमात्मा हमारे हैं। तो संसार शरीर की तो सेवा करो और परमात्मा को याद करो, परमात्मा हमारे हैं। मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे भगवान है और मेरा कोई नहीं है, ये मीरा बाई का स्वरूप। तो ये आप हम सब कह सकते, मेरे तो गिरधर गोपाल, अब दूसरा न कोई, ये हमारी गलती होती, दूसरा भी हमारा है, परमात्मा भी हमारा है, दूसरा भी हमारा है, दूसरा हमारा नहीं है। सबको अलग चीज मिली हुई, हमारे सबकी वो चीज हमारी है, जो हमारी वो सबकी है, तो परमात्मा ही है हमारे, सही हमारा नहीं है। ये खास बात है, तो विवेक है, इसकी महिमा है। मनुष्य शरीर की महिमा शरीर की नहीं है, इसमें विवेक शक्ति है, जिससे अपना कल्याण कर सकते हैं, दुनिया का भी हित करते, सेवा करते और परमात्मा की प्राप्ति करें। ये काम हमारा। नारायण नारायण नारायण नारायण।